Napahanga ako sa taglay mong bait. Ikaw ang guest ko sa tuwing birthday, pati sa room ko. Ikaw ang display, di ka na nawala sa alaala. Ikaw lang talaga at walang kagaya. Ikaw ang gusto ng mga friends ko, at di ko alam pati parents ko. Ano ba ang meron ka nawala sa iba, at napapangiti pag nakita ka na sa mga poster at maging sa TV. Inaabangan ng iyong movie. Pa ako noon nang maramdaman ko to, ayoko ng iba, ikaw ang gusto ko. At sa aaminin ko, maniwala ka, mas gusto kita kaysa kay Darna. Oh, Yes.